50 languages. 30. 30. 30. في المطعم 2. Στο εστιατόριο 2. Στο εστιατόριο. أريد واحد عصير تفاح. Έναν χυμό μήλου παρακαλώ. Ένα χυμό μήλου παρακαλώ. Ορίδου واحد عصير ليمون. Μία λεμονάδα παρακαλώ. Μία λεμονάδα παρακαλώ. Ορίδου واحد عصير طماطم. Έναν ντοματοχυμό παρακαλώ. Ένα ντοματοχυμό παρακαλώ. Ορίδου كأس نبيذ أحمر. Θα ήθελα ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Θα ήθελα ένα ποτήρι κόκκινο κρασί. Ορίδου كأس نبيذ أبيض. Θα ήθελα ένα ποτήρι λευκό κρασί. Θα ήθελα ένα ποτήρι λευκό κρασί. Ορίδου κανίνατα σαμπάνια. Θα ήθελα ένα μπουκάλι σαμπάνια. Θα ήθελα ένα μπουκάλι σαμπάνια. هل تحب السمك؟ Σου αρέσει το ψάρι. Σου αρέσει το ψάρι. هل تحب لحم البقر؟ Σου αρέσει το βοδινό κρέας. Σου αρέσει το βοδινό κρέας. هل تحب لحم الخنزير؟ Σου αρέσει το χοιρινό κρέας. Σου αρέσει το χοιρινό κρέας. Ορίδου شيئاً بدون لحم. Θα ήθελα κάτι χωρίς κρέας. Θα ήθελα κάτι χωρίς κρέας. Ορίδου طبقة خضروات مشكلة. Θα ήθελα μία μερίδα λαχανικά. Θα ήθελα μία μερίδα λαχανικά. Ορίδου شيئاً لا يحتاج لوقت طويل. Θα ήθελα κάτι γρήγορο. Θα ήθελα κάτι γρήγορο. هل تحبه مع الأرز؟ Θα το θέλατε με ρύζι. Θα το θέλατε με ρύζι. هل تحبه مع المكرونة؟ Θα το θέλατε με χυλοπίτες. Θα το θέλατε με χυλοπίτες. هل تحبه مع البطاطس؟ Θα το θέλατε με πατάτες. Θα το θέλατε με πατάτες. لا يعجبني طعمه. Αυτή η γεύση δεν μου αρέσει. Αυτή η γεύση δεν μου αρέσει. الطعام بارد. Το φαγητό είναι κρύο. Το φαγητό είναι κρύο. لم أطلب هذا. Αυτό δεν το παρήγγειλα. Αυτό δεν το παρήγγειλα. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.